tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, jest 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Alarm przeciwlotniczy rozległ się w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. Komisarz Janusz Wojciechowski nie składa broni. Zwrócił się do szefowej Komisji Europejskiej o przywrócenie zakazu importu zboża z Ukrainy. Wieczorem wielkie siatkarskie widowisko, mecz Polska-Włochy o Mistrzostwa Europy. W Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Siły powietrzne ukraińskich sił zbrojnych wydały ostrzeżenie dla mieszkańców niemal połowy kraju, w sumie dla 9 obwodów. Lokalne władze apelują do ludzi, by zeszli do schronów. Brytyjski wywiad wojskowy informuje tymczasem, że zimą Rosja może wznowić ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według Brytyjczyków reżim gromadzi w tym celu zapasy wystrzeliwanych z powietrza pocisków manewrujących. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że zwrócił się do przewodniczącej komisji o przywrócenie zakazu importu z Ukrainy. Nie składam broni, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem. Wczoraj komisja zdecydowała, że nie przedłuży blokady importu z Ukrainy. Janusz Wojciechowski argumentuje, że unijny zakaz zdał egzamin. Powtórzyłem argumenty o tym, jak korzystne to jest dla rolników i w tych 5 krajach przyfrontowych, bo to ustabilizowało rynek, i w Ukrainie, bo to zwiększyło jej zdolności eksportowe przez korytarze solidarnościowe. Nie rozumiem Ukrainy, dlaczego wywierała naciski w tej sprawie, żeby tego przedłużenia nie było. Uważam, że Ukraina w ten sposób działa na swoją szkodę. Być może jakieś interesy spekulacyjne za tym stoją, bo ten handel przygraniczny on miał i będzie miał charakter handlu spekulacyjnego. Po decyzji Komisji o zniesieniu unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża Polska zdecydowała, że sama wprowadzi własny zakaz importu. Podobne restrykcje wprowadziły Węgry i Słowacja. Afera wizowa dotyczy około 270 przypadków, a nie setek tysięcy, jak mówi opozycja. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zapowiedział też, że wkrótce ujawni prawdziwe afery korupcyjne o większej skali związane z procederem wizowym, do których dochodziło za rządów Platformy Obywatelskiej i które zostały, jak powiedział, zamiecione pod dywan. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w śniadaniu w Trójce powiedział, że są to sprawy z ostatnich 10 lat, gdy w różnych konsulatach handlowano wizami. Prokuratura się tymi sprawami zajmowała, ale ostatecznie je umarzała. Na kanwie również tej sprawy ostatnio poruszanej prokuratura przeprowadziła kwerendę i właśnie o tych sprawach pan minister Ziobro mówił, bo skoro dyskutujemy o problemie z wizami, no to powinniśmy patrzeć na obraz całościowo. I przede wszystkim cała ta dyskusja o migracji dzisiaj w kampanii wyborczej, wyolbrzymianie przez opozycję sprawy dosyć nieciekawej w MSZ-cie, wokół MSZ-u, ale sprawy konkretnych 268 przypadków, a nie 100 tysięcy, nie żadnych 100 milionów, tylko 268 przypadków, które namierzyły polskie służby. No nie da się porównać 268 do jakichś wizji o 100 tysięcy. Śledczy postawili zarzuty 7 osobom. W związku z trwającym postępowaniem odwołany został wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk i kilku urzędników w resorcie. Polscy siatkarze zagrają z Włochami mecz o złoto Mistrzostw Europy. Taki sam skład miał ubiegłoroczny mecz o złoto Mistrzostw Świata. Wtedy zwyciężyli reprezentanci Italii. Finał w Rzymie, szeroko pisze o nim włoska prasa. Meczowi siatkarzy najważniejsze włoskie sportowe dzienniki La Gazzetta dello Sport i Corriere dello Sport poświęcają aż 2 bite strony, co prawda 30. Włochów nieco zaniepokoiła postawa zespołu w ćwierćfinałowym meczu z Holandią, wygranym dopiero w tiebreaku. Natomiast są zbudowani bezproblemowym zwycięstwem nad Francją w półfinale. Włoscy eksperci, siatkarze i trener De Giorgi z szacunkiem wypowiadają się o Polakach. Wszyscy podkreślają, że żadna drużyna narodowa na świecie nie posiada tak imponującej ławki dublerów, którzy niczym nie ustępują graczom pierwszego składu. La Gazzetta pod tytułem Leon Śliwka i jakie rezerwy pisze, że Bednosz, który praktycznie nie pojawia się na boisku, byłby gwiazdą w niemal każdej innej reprezentacji. Kapitan Włochów, Simone Giannelli, powiedział Corriere: Polska gra niewiarygodną, świetną siatkówkę, ale my też. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek meczu o 21:00. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów krwi, które stanowią około 10% wszystkich nowotworów. Najczęściej diagnozowane są białaczka i chłoniak, mówi dyrektor Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii, profesor Krzysztof Składowski.

Strony dźwięku w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Aerosmith, pani lubi? Dobrze, następne pytanie, tak? Poproszę. Dobrze, to najpierw niech pani nam powie, kim pani jest. Jestem Simi. No właśnie, znaczy, ja od razu ci powiem, że wczoraj, kiedy w liście przebojów Trójki wśród propozycji znalazła się twoja piosenka, to dokładnie tak powiedziałem, że odwiedzi mnie dzisiaj Simi i Simi powie, kim jest i kto się ukrywa pod tym pseudonimem. Możemy zdradzić? Oczywiście. No to proszę. Jestem Simi, czyli Kasia Makowiecka. Mhm. Tworzę swoje autorskie piosenki. Piszę przy pianinie, komponuję, piszę teksty i cieszę się, że mogę się już tym dzielić z szerszą publicznością. Także tak. Kasiu, bo nie będę tutaj czarował, że chwileczkę sobie porozmawialiśmy poza anteną. Twoje nazwisko nie jest przypadkowe. Jesteś siostrą Tomka. Tak jest. I wiem, bo też już o tym żeśmy rozmawiali, że to pytanie pada zawsze. To jest dla ciebie jakiś kłopot, że tak gdzieś ciągle ktoś tego Tomka wyciąga? Nie jest to kłopot. Jestem bardzo dumna z mojego brata. Czy powiem ci szczerze, ja jestem wielkim fanem Tomka Makowieckiego. Płyta Moizm to jest absolutny top, taki nawet free moich ulubionych płyt i po prostu... No ale dobra, ale to nie o Tomku będziemy rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o tobie. Natomiast ty jesteś młodszą siostrą Tomka, ale rozumiem, że w związku z tym, że pochodzicie z rodziny muzykalnej, no to nie było wyjścia. Znaczy wyjście jest. Zawsze było, natomiast... Tak. No wiesz co, muzyka w naszym domu była faktycznie od samego początku. No wiadomo, że gdy byłam w brzuchu mojej mamy, no to mama też cały czas śpiewała i koncertowała. No i później w domu tak, faktycznie cały czas, no rodzice też mnie zabierali na koncerty. Ja jako dziecko siedziałam za sceną i czekałam, aż mama skończy. Okay. Więc skończy pracę. To było wspaniałe dzieciństwo i faktycznie chyba no nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Jest to dla mnie coś bardzo ważnego. Słuchaj, to, że sobie nie wyobrażamy życia bez muzyki, to jest jedno. Ja też sobie nie wyobrażam życia bez muzyki, bo jestem fanem muzyki, bo mam w domu wiele płyt, zresztą o tym rozmawialiśmy też poza anteną. Ale nie umieć żyć bez muzyki, a tworzyć muzykę, to są jednak trochę dwie różne kwestie, prawda? I w którym momencie ty swojego życia podjęłaś tę decyzję, że ja chcę to robić? Mniej więcej, kiedy byłam w liceum, to pamiętam, że to był taki czas, może trochę wcześniej jeszcze, że już zamykałam się w swoim pokoju i pisałam swoje pierwsze piosenki, siadałam przy pianinie, komponowałam, pisałam sobie teksty, tak żeby przypadkiem nikt nie usłyszał, bo to był jeszcze taki czas, że nie byłam gotowa, tak? Dokładnie, do szuflady. Aż przyszedł taki moment i to, no to był dokładnie 2018 rok, kiedy postanowiłam spełnić swoje marzenia. To już we mnie jakoś tak dojrzało, urosło i chciałam stworzyć live sesję i tak właśnie jak to sobie zaplanowałam, live sesja, ja, fortepian, stworzyłam właśnie coś takiego, wypuściłam swoją pierwszą piosenkę. No i tak się to wszystko zaczęło. To był ten taki przełomowy moment dla mnie, kiedy to już się wydarzyło, to już wiedziałam, że tak, już zostanie. No dobrze, i to był rok 2018. Powiedz, ty jesteś taką artystką, która sama pisze teksty, komponuje muzykę, sama sobie trochę też przygrywa. Tak? Tak, dokładnie. Ja miałem, bo ja tu jeden z wywiadów tutaj odnalazłem, napisałaś Zosia Samosia. To prawda, ja piszę teksty, piszę sobie proste melodie przy pianinie. Moja płyta poprzednia właśnie opierała się głównie na pianinie, na takich krótkich historiach. Teraz jest już trochę inaczej, bo mam zespół, więc mogę dzielić swoją pasję z muzykami. Okay. I którzy dają też dużo od siebie, aranżują, dogrywają swoje instrumenty, więc no to jest też cudowne, że móc jakby dzielić pasję z innymi, którzy czują podobnie. Kasiu, a jak byłaś tą nastolatką, to jaka muzyka cię wtedy fascynowała? Słuchałam dużo Eriki Badu, Katie Melua, Nora Jones, Beatlesi, ale w ogóle bardzo różne, wiesz, tam, nie wiem, Jamiroquai, jakby bez ładu i składu, jakby totalnie jakby chłonęłam. Szerokie horyzonty. No dobrze, ale to by było coś takiego, że słuchałaś sobie jakieś płyty, załóżmy Eriki Badu, i mówiłaś, o, ja bym tak chciała. No ja, wiesz co, to się chyba nie zmieniło. Ja jestem do tej pory wielką jej fanką. Po prostu głosu, charyzmy, jej imidżu. Nie, no po prostu dla mnie to jest bogini zdecydowanie. I teraz jak słucham jej płyt, to nic się nie zmieniło. One są ponadczasowe. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, no to myślę sobie, że posłuchajmy sobie teraz twojej najnowszej piosenki. Wspomniałaś, że początek to był rok 2018, minęło 5 lat i pojawia się utwór zatytułowany Serce. To jest propozycja 76. notowania listy przebojów trójki. Posłuchajmy tej piosenki i do rozmowy z Simi wrócimy po. Patrzę w dal, widzę cię tuż obok mnie. Mrużę oczy, gdy brak mi słów, brak tchu. Chciałam już uciec stąd, daleko gdzieś. Zamykam oczy znów. piosenka Serce, czyli propozycja 76. notowania listy przebojów Trójki Simi, czyli Kasia Makowiecka, która jest dzisiaj z nami w studio. Kasiu, opowiedz trochę o tej piosence, jak ona powstawała. Pamiętam, że sięgnęłam po ukulele, no bo to jest jednak tutaj wiodący instrument. No i to było tak, że ja trochę, ja nie gram na ukulele. Chciałam trochę poeksperymentować. Też wiadomo, że sięgając po różne instrumenty, te brzmienia nas inspirują do tworzenia, do powstawania utworów. No i zagrałam sobie właśnie te kilka akordów, wyśpiewałam kompozycję, a potem pokazałam chłopakom, muzykom, którzy no już wiedzieli, co z tym dalej zrobić. No i tak radośnie powstało Serce. Ja też wiedziałam, jak chciałam, żeby to brzmiało. Zresztą ja bardzo lubię też taką, no wiadomo, akustyczne brzmienia, ale też takie folkowe klimaty, nawet trochę kantrowe. I marzyłam o tym, żeby w ogóle taki utwór stworzyć, że nie tylko właśnie nostalgiczne, delikatne utwory przy pianinie, ale żeby też mieć w swoim repertuarze właśnie taki utwór. No i jest. No dobrze, a masz taką w sobie potrzebę, żeby tak trochę tupnąć nóżką? Oj, tak. Wiesz co, i pytam dlatego, że piosenka Serce to jest piosenka, która zwiastuje nadejście twojej płyty. I teraz, czy ta płyta to będzie właśnie, możemy spodziewać się takich folkowych brzmień, czy to jednak będzie różnorodna muzyka? Płyta będzie bardzo zróżnicowana. Tam nie, ona nie będzie się opierała na folku. Znaczy będzie... nie, bo chodzi o to, żeby czy my mamy się nastawiać, czekając na tą płytę, że tu będą właśnie takie brzmienia jak w Serce, czy jednak zupełnie na to nie patrzeć i Serce to jest po prostu jedna z piosenek, która na tej płycie się pojawi, a innymi piosenkami nas zaskoczysz. Inne piosenki będą faktycznie, tam będzie więcej elektroniki, no może bez przesady, z jakąś dużą ilością, bo też będzie bardzo nastrojowo, ale tak, bardziej bym powiedziała, że w stronę elektroniczną, w stronę właśnie... Kasia, ja tak na ciebie patrzę i no? Ja mam takie wrażenie, przepraszam, że tak cię oceniam, bo znamy się dosłownie kilkanaście minut, ale ty jesteś szalenie spokojnym człowiekiem. No to prawda, tak. No i teraz ja sobie nie wyobrażam ciebie, która idzie, bierze mikrofon i mówi Tak. Jestem spokojna, ale ja mam taką swoją drugą stronę, która ma bardzo dużą potrzebę właśnie ekspresji i wyrzucenia z siebie pokładów energii, które gdzieś tam drzemią. Więc ja jestem spokojna, tak, ale do czasu dokładnie. Nawet w sensie muzycznie ja mam, naturalnie przychodzą mi takie właśnie łagodne brzmienia nostalgiczne, ale mam też dużą potrzebę właśnie takich wręcz wielkich festiwalowych kompozycji, które przyprawiają dreszcze. Nie wiem, no chociażby, nie wiem, tak jak jest Florence and the Machine i wiesz, słuchasz tego, masz taką ścianę dźwięku. W tym kierunku też podążasz? No, zachowam to może dla siebie jeszcze, żeby trochę niespodzianek. Dobra. No to kiedy płyta? Płyta będzie na początku przyszłego roku, czyli już niedługo, no bo to właściwie jesteśmy już jesień. Jeszcze zanim płyta, to chciałabym wypuścić nową piosenkę, żeby jeszcze się podzielić tutaj ze wszystkimi. A czy rozumiem, że materiał już jest przygotowany, tak. Bo skoro początek przyszłego roku, no to już jakby co się miało wydarzyć, to się wydarzyło, tak? Tak, w sensie nagrania. Dokładnie tak, płyta jest gotowa. Jakieś tam ewentualnie ostatnie szlify, ale już zdecydowanie tak. No i dobrze, i do początku przyszłego roku co masz w planach? Koncerty? Koncerty, no koncert to zapraszam dzisiaj w ogóle na 20 do Browarów Warszawskich. I myślę, że w tym roku to będą już jakieś pojedyncze wydarzenia. Raczej koncertowo nastawiamy się na wiosnę, lato przyszłego roku właśnie razem z nową płytą. Także teraz będę zbierała siłę do działań. Kasiu, no to co? To trzymamy w takim razie kciuki za to, żeby ta płyta, jak się ukazała, odniosła sukces, a za tą płytą poszła pewnie jakaś trasa koncertowa, bo to chyba zawsze tak troszkę jest, nie? Że fajnie by było się ze światem podzielić tym, co proponujesz. Czekamy w takim razie też na kolejne twoje piosenki. Simi, Serce, propozycja 76. notowania listy przebojów Trójki. Kasiu, wielkie dzięki za to, że znalazłaś chwilę, żeby wpaść do nas do studia. Bardzo dziękuję. Kasia Makowiecka, czyli Simi, a my wróćmy szybciutko do tego, co wydarzyło się w 76. notowaniu listy przebojów Trójki. Na miejscu 15 mieliśmy nowość, czyli piosenkę, która debiutuje, to OMD i ich Bauhaus Staircase. Trzy strony dźwięku w Trójce 29 lat temu. No może nieco do dnia, ale w tym tygodniu mija ta data. Ukazał się solowy album debiutancki bardzo młodej, wówczas 21-letniej Kasi Kowalskiej. Pamiętają Państwo, 94 rok, ta płyta nosiła tytuł Gemini. Zaglądam do listy Billboardu i do listy najpopularniejszych singli w Wielkiej Brytanii i właśnie dlatego to robię, że zarówno na jednym, jak i na drugim rynku popularna jest w tej chwili piosenka Taylor Swift zatytułowana Cruel Summer. W Stanach Zjednoczonych to jest miejsce czwarte, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to jest miejsce szóste. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Talking away. Oh, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be gone in a day. Say I'm odds and ends, but that's me. I'm stumbling away, slowly learning that life is okay. And say after me. no better to be safe than sorry, and take on me, take me on. I'll be gone in a day. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on. Zasłużone brawa, bo Take On Me zespołu AHA zabrzmiało w tej wersji zupełnie inaczej i wyjątkowo. A AHA pojawiło się w Trójce dlatego, że Morten Harket, czyli wokalista tego zespołu, w tym tygodniu obchodził swoje urodziny. Trzy strony dźwięku w Trójce, za nami 76. wydanie listy przebojów Trójki. Wśród 13 propozycji tego notowania, czyli piosenek aspirujących, jest też nowy Stained. Here and Now. Trzeci Polskiego Radia. Żyła, to w tym tygodniu kończyłaby 40 lat. Amy Winehouse niestety w 2011 roku dołączyła do legendarnego, słynnego klubu 27. Trzy strony dźwięku w Trójce za 6 minut, będzie godzina 12. No to jeszcze szybciutko jedna muzyczna data. W tym tygodniu obchodzimy rocznicę wydania 5. albumu Manic Street Preachers o takim dość zawiłym tytule This is my truth, tell me yours. To właśnie na tym albumie jest If you tolerate this, your children will be next. To be afraid of cold.